दिव्यांश ने एक डब्बा उठाया और उसे खोल दिया। उस डब्बे में आटा था। दिव्यांश ने खुश होकर कहा, शिवाय चल आटा मिल गया, कुछ बनाते हैं। शिवाय एक थाली लेकर आया और बोला, इसमें आटा डाल दो। दिव्यांश नशे में था, उसने आटा थाली में डालने की कोशिश की, लेकिन उसे दो दो थाली दिखाई दे रही थी, इसीलिए उसने सारा आटा जमीन पर डाल दिया। शिवाय ने भी नशे में कहा, अरे तूने तो सारा आटा जमीन पर डाल दिया, रुक मैं दूसरा आटा निकालता हूँ। शिवाय ने भी डब्बा ढूंढने की कोशिश की तो उसे एक डब्बा मिल गया। उस डब्बे में बेसन रखा हुआ था। शिवाय ने बेसन देखकर कहा, देख दिव्यांश मुझे मिल गया आटा, चल अब तू थाली पकड़। दिव्यांश ने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो उसे थाली कहीं नहीं मिली, इसीलिए उसने एक छलनी को शिवाय के सामने ले जाकर कहा, इसमें डाल दे। शिवाय ने वो सारा आटा दिव्यांश की छलनी में डाल दिया। शिवाय ऊपर से बेसन डाल रहा था जो नीचे जमीन पर गिर रहा था। सारा बेसन जमीन पर गिर गया तो दिव्यांश ने छलनी को उलट पलट कर देखा और कहा, अरे तूने सारा आटा कहाँ डाल दिया, इसमें तो आया ही नहीं। शिवाय ने भी अपना सिर खुजाकर कहा, तूने ठीक से पकड़ा नहीं। फिर उसने खाली डब्बे को देखकर कहा, देख मैंने तो सारा डाल दिया। पूरी रात दोनों भाइयों की नौटंकी चलती रही। दोनों ने ही किचन का सत्यानाश करके रख दिया। अगली सुबह हीर की जब आंख खुली तो उसने खुद को हर्षवर्धन की बाहों में पाया। हीर हर्षवर्धन की बाहों से आजाद होना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। हीर ने कोशिश करने के बाद हर्षवर्धन की तरफ देखा तो उसकी नजर हर्षवर्धन पर ही टिक गई। हीर हर्षवर्धन को ही देखती रही, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। हीर ने अपना हाथ बढ़ाकर हर्षवर्धन के चेहरे को छू लिया। उसने अपने हाथों से हर्षवर्धन के होंठों को सहलाया, फिर थोड़ा सा करीब जाकर उसके होंठों को चूम लिया और फिर हर्षवर्धन के सीने में समा गई। हीर आंखें बंद करके हर्षवर्धन के सीने से चिपकी हुई थी और धीरे से बोली, हर्षवर्धन की हीर। और तभी उसके कानों में हर्षवर्धन की आवाज आई, हाँ हीर हमेशा हर्षवर्धन की रहेगी। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर की आंखें खुल गई। उसे यकीन नहीं था कि हर्षवर्धन जाग रहा होगा। हीर ने जैसे तैसे खुद को हर्षवर्धन से आजाद कराया और वॉशरूम में चली गई। हर्षवर्धन फिर से करवट लेकर सो गया क्योंकि उसकी रात की अभी उतरी नहीं थी। हीर नहाकर तैयार हो गई, फिर वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर वापस आई और उसने फिर से झुककर हर्षवर्धन के माथे को चूम लिया। हीर नीचे चली गई और सबसे पहले जाकर उसने मेंशन के मंदिर में दिया जलाया। पूजा करने के बाद हीर बाल गोपाल के लिए भोग बनाने के लिए किचन में आई, लेकिन जैसे ही उसने किचन में पैर रखा उसकी चीख निकल गई। हीर के चिल्लाने से विराज और पैंथर की आंख खुल गई जो सोफे पर सो रहे थे। विराज भागता हुआ हीर के पास आया और जब उसने किचन का नजारा देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। पैंथर भी आंख मलता हुआ किचन की तरफ आया और वो भी चिल्लाने लगा। किचन का नजारा ऐसा था कि देखने वालों की चीख निकल जाए। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही आटे और बेसन से लथपथ थे। पूरे किचन में बेसन और आटा फैला हुआ था, बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे, मिर्च मसालों के डब्बे पूरे किचन में नाच रहे थे। चारों ओर उल्टे पड़े डब्बे और फैला हुआ सामान देखकर ऐसा लग रहा था मानो किचन कम अखाड़ा ज्यादा हो। हीर के चिल्लाने से शिवाय और दिव्यांश भी उठ गए थे। दिव्यांश ने जब शिवाय को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई और शिवाय ने जब दिव्यांश को देखा तो वो भी चिल्ला पड़ा। उन दोनों को देखकर सब चिल्ला रहे थे। उनकी चिल्लाने की आवाज हर्षवर्धन के कमरे तक गई। हर्षवर्धन ने तकिया लिया और अपने कानों पर रखते हुए कहा, खुद तो चले गए और उन चूकरों को मेरे पास छोड़ गए। कुछ देर की चिल्लम चिल्ली के बाद हीर डर के मारे विराज के पीछे आ गई और बोली, विराज भैया ये दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हैं, ये दोनों कौन है, जल्दी से बॉडीगार्ड को बुलाइए, वो ही इन्हें बाहर निकालेंगे। हीर के मुंह से ये सुनकर शिवाय की आंखें और ज्यादा फैल गई। उसने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, चाची मैं शिवाय। फिर दिव्यांश ने भी अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, चाची मैं दिव्यांश। दोनों ने अच्छे से अपने कपड़े झाड़े और अपनी ही बाजू से अपने मुंह को साफ करके चाची को दिखाते हुए कहा, चाची अब तो पहचान लिया होगा। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर अपने मुंह पर हैरानी से हाथ रखकर बोली, लेकिन आप दोनों रसोई में क्या कर रहे हैं। शिवाय अपना सिर खुजाते हुए बोला, चाची वो कल रात बहुत भूख लगी थी, सोचा कुछ बना ले, लेकिन आपके किचन में कुछ मिला ही नहीं। विराज ने आंखें फैलाते हुए कहा, भैया कुछ मिला नहीं, जरा किचन में नजर घुमाकर देखो, आपने किचन को बॉक्सिंग रिंग में कन्वर्ट कर दिया है और ऊपर से चाची को कह रहे हो कि कुछ मिला ही नहीं। दिव्यांश और शिवाय ने किचन में नजर घुमाकर देखा तो वहाँ सच में जंग का मैदान लग रहा था। ऐसा लग रहा था रात भर किचन का सामान आपस में युद्ध करके निपटा है। दिव्यांश और शिवाय दोनों ने आंखें झुकाकर कहा, सॉरी चाची, हम अभी साफ कर देते हैं। फिर दोनों ने हीर के जवाब का इंतजार नहीं किया और किचन को साफ करने के लिए इधर उधर नजर घुमाने लगे। दिव्यांश ने कपड़ा उठा लिया और शिवा ने एक बड़ा सा चमचा उठा लिया। दिव्यांश ने शिवाय के हाथ में चमचा देखकर कहा, अबे इससे कैसे सफाई होगी। इस पर शिवाय बोला, सफाई तो तू करेगा ना, मैं तो इससे कूड़ा उठाऊंगा। शिवाय और दिव्यांश को देखकर हीर ने अपना माथा ही पीट लिया और फिर उसने दिव्यांश की बाजू पकड़कर रसोई से बाहर निकालते हुए कहा, आप दोनों को जितनी मदद करनी थी कर ली, मैं अपना किचन खुद साफ कर लूंगी। निकलो यहाँ से और जाकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में नाश्ता करने आ जाइएगा। दिव्यांश किचन से बाहर चला गया। हीर फिर शिवाय को देखकर बोली, आपको भी ऐसे ही निकालना है या खुद चले जाएंगे। शिवाय ने चमचा हीर को पकड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं चाची, मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। इतना कहकर शिवाय भी किचन से बाहर चला गया। हीर ने फिर से एक नजर किचन को देखा। आज हीर पहली बार किचन को देखकर इरिटेट हो रही थी। दिव्यांश और शिवाय दोनों ने ही हीर की नजरों को भांप लिया था। दोनों ही आगे आकर बोले, चाची हम दोनों कर देंगे साफ, आप रहने दीजिए। इस बार हीर बोली, आप दोनों चुपचाप चले जाइए वरना सच कहती हूँ मुझे गुस्सा आ जाएगा। दिव्यांश ने शिवाय के कान में धीरे से कहा, अबे चाची को गुस्सा करना भी आता है। तभी कुछ नौकरों की मेंशन के अंदर एंट्री हुई। दिव्यांश और शिवाय ने नौकरों को देखकर कहा, जल्दी जल्दी किचन साफ करो और खबरदार हमारी सिंड्रेला चाची को काम करने दिया तो तुम सबकी खैर नहीं। हीर तो हैरानी से दिव्यांश और शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने दिव्यांश के कान में धीरे से कहा, अब चल इससे पहले कि सिंड्रेला चाची का गुस्सा हम पर फूट जाए, निकलते हैं। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही वहां से चले गए। हीर ने अपना किचन देखा तो उसे सच में आज किचन देखकर गुस्सा आ रहा था। 2 घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सब अपना खाना खा रहे थे, लेकिन कोई किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था। सब गर्दन झुकाए हुए चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते हुए शिवाय ने गर्दन झुकाते हुए कहा, माफ कर दो चाची, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और तभी शिवाय ने दिव्यांश को कोहनी मारी। दिव्यांश ने भी शिवाय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ चाची माफ कर दो ना, आज के बाद भूख लगेगी तो सीधा आपके पास आएंगे, किचन को अखाड़ा नहीं बनाएंगे। लेकिन हीर गुस्से में कुछ बोल ही नहीं रही थी। हीर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज अपने किचन को देखकर उसे गुस्सा आ ही गया। वहीं हर्षवर्धन दिव्यांश और शिवाय की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शिवाय ने घूरकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, चौचू ज्यादा दिल में लड्डू मत फोड़ो, सब आपकी वजह से हुआ है। इस पर हर्षवर्धन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी वजह से मतलब? मेरी वजह से क्या हुआ? तुम्हें अपने पुराने वाले चाचू से मिलना था, मैंने मिलवा दिया। मैंने ये थोड़ी कहा था कि जाकर किचन में कुश्ती करने लगो। पता नहीं रात भर दोनों ने क्या क्या पकवान बनाकर खाए हैं। ये सुनकर पैंथर और विराज दोनों दबी हंसी हंसने लगे, जबकि शिवाय और दिव्यांश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे कहना चाहते हो बनाया तो कुछ नहीं था। दिव्यांश और शिवाय फिर से हीर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, जैसे माफी मांग रहे हूँ। लेकिन हीर ने उन दोनों की तरफ नहीं देखा। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, बस करो हीर, दोनों को अपने किए पर पछतावा है, माफ कर दो। इस पर हीर ने कहा, ये आपसे किसने कहा कि मैं दिव्यांश और शिवाय भैया से नाराज हूँ? मैं आपसे नाराज हूँ, कल ही मैं आई और कल ही आप सब ड्रिंक करके मेंशन वापस आए। हीर के मुंह से ये सब सुनकर दिव्यांश और शिवाय की तो हंसी नहीं रुक रही थी, जबकि हर्षवर्धन तो हैरानी से हीर को देख रहा था। उसे कल रात की बात याद थी और सुबह हीर भी उसके माथे को चूम कर गई थी। जहाँ सब डाइनिंग टेबल पर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं हीर गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ने हाथ फैलाकर हैरानी से कहा, आज सुबह ही तो तुमने। हर्षवर्धन ने इतना ही कहा था कि हीर की आंखें बड़ी हो गई। हीर की आंखें देखकर हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल पर सबको देखते ही चुप हो गया। थोड़ी देर बाद सबने ब्रेकफास्ट कर लिया और ऑफिस के लिए जाने लगे। सब बाहर आ गए थे। तभी हर्षवर्धन ने जानबूझकर कहा, मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल अंदर छोड़कर आ गया, अभी लेकर आता हूँ। हर्षवर्धन ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, दिव्यांश ने हर्षवर्धन की कलाई पकड़कर कहा, चाचू ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ, मुझे बता दो कौन सी फाइल है, मैं लेकर आता हूँ। दिव्यांश की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें नहीं मिलेगी, मुझे ही जाना होगा। शिवा ने भी दिव्यांश की बात को बढ़ावा देते हुए कहा, मिल जाएगी चाचू, आप बताइए तो कौन सी फाइल लेकर आनी है, अगर आप कहेंगे तो हम फाइल के सामने खड़े होकर उठक बैठक भी कर देंगे, शायद तब फाइल आपको माफ कर दे। हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हारी उठक बैठक से काम नहीं चलेगा, मुझे ही कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ेगी। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे। विराज ने फिर दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, छोड़ दीजिए नायन भैया, चाची सच में बहुत नाराज है, जाने दीजिए। दिव्यांश ने हर्षवर्धन का हाथ छोड़ दिया और हर्षवर्धन तेज कदमों से मेंशन के अंदर चला गया। हर्षवर्धन जब मेंशन के अंदर आया तो हीर किचन में काम कर रही थी। हर्षवर्धन ने जाके हीर को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया। हर्षवर्धन के अचानक से गले लगाने से हीर थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल हीर ने महसूस किया कि उसे हर्षवर्धन ने गले लगाया है। हर्षवर्धन ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप हीर को अपनी बाहों में समेटे खड़ा रहा। कुछ मिनट तक हर्षवर्धन ऐसे ही खड़ा रहा। हीर ने भी हर्षवर्धन को खुद से दूर नहीं किया। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया तो उसमें विराज का मैसेज था, जिसमें लिखा था, चाचू हम सब जा रहे हैं, आप आराम से उठक बैठक करके आ जाना। हर्षवर्धन ने मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना माथा हीर के माथे से जोड़कर कहा, क्या हुआ, नाराज हो? हीर कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुम्हें नाराज होना भी आता है और गुस्सा होना भी आता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी साहिबा में इतना टैलेंट है कि वो गुस्सा भी होती है और नाराज भी। हीर अब भी कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन ने हीर की कमर पर हाथ रखकर उसे और करीब करते हुए कहा, क्या हुआ, हीर क्यों नाराज हो, मुझे बताओ तो। हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कैसे मनाएगा हर्षवर्धन हीर को? क्यों हो गई हीर अपने साहब से नाराज?